kobiet i niemal dokładnie w rocznicę śmierci poetki, czyli dziś. Do usłyszenia o 19.05. Magda Smalara. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed mniej więcej 3 minutami minęła godzina 4, ranny wzmacniacz i dziś rok 1968, czyli przeboje większe, mniejsze, średnie, duże, małe z roku 1968. Jak pewnie Państwo zauważyli, w każdym z programów staram się zajrzeć przynajmniej na jedną z płyt byłych Beatlesów. Akurat w roku 1968 Beatlesi byli jeszcze razem i ukazał się wtedy pamiętny biały album, The Beatles, taki tytuł tego wydawnictwa. A Birthday to utwór, jeden z niewielu, który stworzyli razem w tandemie John i Paul. A dodam jeszcze, że w chórkach śpiewały między innymi, a właściwie przede wszystkim Yoko Ono i Patty, żona George'a Harrisona. Dziś głównie Beatlesi, ale nie tylko, bo będą też Rolling Stonesi, będzie też kilka przebojów innych artystów z roku 1968, ale zaczęliśmy od Beatlesów i będziemy kontynuować słuchanie ich nagrań jeszcze przez najbliższy, no nie powiem, że godzinę, ale trochę czasu na pewno. Postanowiłem podzielić utwory z białego albumu na wokalistów, czyli najpierw będziemy słuchać w roli głównej Johna Lennona jako wokalisty wiodącego i w pierwszej grupie Dear Prudence na sam początek piosenka dedykowana siostrze Mi Farrow Prudence. Powstała w czasie pobytu Beatlesów w Indiach i ciekawostka, w tym utworze w nagraniu tej piosenki nie wziął udziału Ringo Starr. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind. Song of love, Julia. sing a song of love for Julia, Julia, Julia. Jedna z najpiękniejszych piosenek w całej historii muzyki rozrywkowej, dedykowana matce. Julia, John Lennon, wcześniej Happiness is a Warm Gun, a jeszcze wcześniej Dear Prudence. Przed nami kolejna trójka Johna, na początek parodia bluesa Year Blues. You know the reason why. You know the reason why. My mother was of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, gonna die if I ain't dead already. Girl, you know the reason. Picks my eye, the worm he licks my bone, feels so suicidal, just like Dylan, Mr. Jones. Lonely, gonna die if I ain't dead already. Girl, you know the reason why. I don't know what to do. I'm so tired. set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. You'd say, wouldn't you wonder? It's no joke. It's doing me harm. You know I can't sleep. I can't stop my brain. You know it's 3 weeks. I'm going insane. You know I'd give you everything I've got for you. So upset, although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse the Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know. Okay. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Revolution Number One, utwór z płyty The Beatles, a właściwie z albumu The Beatles, czyli z białego albumu. Wersja przyspieszona ukazała się na stronie B singla Hey Jude. Notabene szkoda, że z białego albumu tak mało singli się ukazało, dlatego że Beatlesi dzięki tym piosenkom mogliby pobić jeszcze być może parę innych rekordów, bo przecież biały album na białym albumie roi się od fantastycznych numerów. Za nami John Lennon w roli głównej, a teraz Paul McCartney. Najpierw Blackbird, utwór, który nagrał solo, później Mouth of My Dear, również solo, z tym, że z orkiestrą, a kolejny Back in the USA z kolei nagrany bez Ringo. No to znak tego, że już w czasie nagrania białego albumu Beatlesi nie byli super zgranym kolektywem. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Take a good look around you. Take a good look your body. boys back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. Back in the USSR, kompozycja tandemu Lennon-McCartney, śpiewana oczywiście przez Paula, trochę nawiązanie do Chucka Berry'ego, odrobinę do Beach Boysów, bez Ringo akurat. A wcześniej Martha My Dear i Blackbird, w roli głównej wokalnie Paul McCartney. Przed nami kolejna trójka z głównym udziałem Paula McCartneya. Najpierw piosenka, przy której maczał palce Donovan, tak to ujmę delikatnie. A później jeszcze kolejne dwa fragmenty. Jeden taki trochę country, drugi podobno proto-metal. Who knows how long I've loved you? Do you know I love you still? Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, "Rocky, you met your match." And Rocky said, "Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able." And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do. We'll be right back. Paul McCartney starał się, żeby to nagranie wyszło szczególnie ostro i brudno. I tak właśnie się udało. Helter Skelter. Utwór, o którym po jakimś czasie krytycy napisali, czy też wypowiedzieli się, że to coś w rodzaju protometalu. No, można i tak. Faktem jest, że ten utwór pojawił się na blisko 2 lata przed debiutem grupy Black Sabbath. No ale z drugiej strony, gdyby bardzo chcieć, to można by się w tym utworze też doszukać jakichś elementów na przykład postpunkowych. W każdym razie, Helter Skelter, wcześniej Rocky Raccoon, tutaj po raz ostatni John na harmonice ustnej zagrał, a jeszcze wcześniej I Will. To był Paul McCartney w roli głównej, teraz pora na George'a Harrisona. Staram się Państwu przedstawić wszystkich muzyków grupy The Beatles od różnych stron i tej bardziej lirycznej, i bardziej rock'n'rollowej, i w tym przypadku również będzie podobnie, ale zaczniemy lirycznie, czyli long, long, long.

catching folks and knives to eat the bacon. One more time. George Harrison w czterech piosenkach z białego albumu. Po kolei Long, Long, Long, bez Johna, to ciekawostka, While My Guitar Gently Weeps, Piggies, orwellowskie trochę, Piggies nawiązujące do Animal Farm i później Savoy Truffle i znowu bez Johna. Przypominam, że w audycji Ranny Wzmacniacz w programie Trzecim Polskiego Radia słuchamy przebojów z roku 1968. Oczywiście przeboje to jest kwestia umowna, bo większość z tych utworów na singlach przecież się nie ukazała, a można powiedzieć, że jednak przebojami się w pewnym sensie stały. To tyle jeśli chodzi o Beatlesów na ten moment. Wrócimy jeszcze do nich pod koniec audycji, natomiast posłuchajmy, co działo się na płycie drugiego bardzo ważnego zespołu brytyjskiego z tamtego okresu, czyli The Rolling Stones. Otóż Rolling Stonesi wydali jedną z ważniejszych płyt w swoim dorobku, Beggar's Banquet, która zaczynała się tak. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when